yake upone kabisa. Ila ndo peke yangu na nipo kwenye kiza, sioni kabisa tumaini langu umelikatisha. Mimi mnyonge nimekosa haki na baki na sonona. Mazonge penzi umenidhi haki Arabia na kuna. Amini siku waga zifanani, kisa kinene nuru ayonekani. Kufa kupona tani ponya nani, siamini. Amini siku waga zifanani, kisa kinene nuru ayonekani. Kufa kupona tani ponya nani, siamini. Haibu yangu nitaificha wapi? Kasoro yangu bado jipu sipati. Haibu yangu nitaificha wapi? Kasoro yangu bado jipu sipati. Macho yalinidanganya kuona kweli kumbe sio uongo, nao nikubali kuyarubuni masikio. Sura yako ndotoni picha inajirudia, mfamaji barini sina pa kushikilia. Umeneka mtu kati kwangu mzoto, penzi la mwendo kasi chuma nyoso. Kweli ya Mungu mengi haya mapito, nimekosa leo nitapata kesho. Amini siku waga zifanani, kisa kinene nuru ayonekani. Kufa kupona tani ponya nani, siamini. Haibu yangu nitaificha wapi? Kasoro yangu bado jipu sipati. Haibu yangu nitaificha wapi? Kasoro yangu bado jipu sipati.